देखो गीता में अपरार परा दो प्रकृति बताए, एक भगवान, ये तीन बात तो याद करनी चाहिए। कल ही कहा था, आज भी कहता हूँ, अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक भगवान, तीन चीज है। तो भगवान की अपरा प्रकृति है, भगवान की परा प्रकृति है। अब जो परा प्रकृति है जीव, वो अपरा प्रकृति को श्रेष्ठ मान लेता है, ये गलती होती है। कम से कम गलती का तो मालूम था, वो गलती हमारी कहाँ है, हम सबकी गलती कहाँ है, इतना ज्ञान तो हो जाए। स्वयं है परा प्रकृति और अपरा है आठ प्रकार की प्रकृति। आठ प्रकृति में अंत में अहंकार है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बच अहंकार है इति यम में विद्या प्रदा अपरेयम इतस्वन्याम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूताम। जीव रूप बनी हुई है, तो जीव रूप बनी हुई है ये एकदम धारिय जगत, इसने जगत धारण कर रखा है। जगत धारण केवल परा प्रकृति ने कर रखा है और किसी की दृष्टि में जगत नहीं है। भगवान की दृष्टि में मत्ता परतम नानक, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। और भक्तों की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है। तो ये धारित जगत इस परा प्रकृति ने जगत को दान कर रखा है, इसलिए अपनी दृष्टि में जगत है। जगत ईश्वर दृष्टि में नहीं है, न महात्माओं की दृष्टि में है, केवल इस परा प्रकृति ने जगत उदाहरण कर रखा है। कारण क्या, परा प्रकृति है वो है जीव रूप चेतन स्वरूप भगवान के साथ एकता, और अपरा प्रकृति है वो जड़ प्रकृति है, सब मात्र अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के साथ अपना किंचित मात्र केश तभी बदलाई है। शरीर से लेकर शरीर ये है, ये ब्रह्मांडों की चीज है। शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, ये अपरा प्रकृति है, ये अपरा है, जड़ प्रकृति है। इन अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है, ये मुख्य यहाँ गलती खास अहम को अपना मानने में है। अहम अहम है, ये अपना स्वयं है, ये अहम के बोध अहंकार विमूढ आत्मा करता हूं यदि मान्य थे, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, तो अहंकार के कारण से ये मोहित होगा। और अहंकार से मोहित होकर के मैं करता हूँ मान लेता है, अरे वास्तव में करता है नहीं है। शरीर स्थोपी कौन थे, न क्रोधी न लिपते। गीता साहब कहती है मेरी मन बातें कम से कम, कम से कम सत्संग सुनने वाले की बात मान ले। गीता अपरा परा दो प्रकृति परमात्मा तीन मानते हैं, और अपरा है इसको धारण कर दिया, इसमें भी खास मुख्य है अहम, मैं हूँ, मैं हूँ। तो मैं ये तो प्रकृति हूँ है, ये पुरुष परमात्मा का अंश, मैं हूँ, हूँ जो सत्ता, ये सत्ता तो परमात्मा का अंश, मैं अंश हूँ। और हूँ हुआ, हूँ हुआ अहंकार, अहंकार हुआ अपरा प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भीतर प्रतिष्ठा अपरा, अहंकार अपरा का हुआ। तो अहंकार को अपने साथ माना कि मैं हूँ, आप स्वयं शुद्ध परमात्मा का अंश है। ये जब तो अहंकार की तप वृत्ति आप ही रहेगी तब तक संसारी हुए, और अहंकार की तरफ न रह करके मैं तो साक्षात परमात्मा का हूँ याद हो जाएंगे। परमात्मा के साथ एकता है आपकी, अपरा की परमात्मा के साथ एकता नहीं है। परमात्मा के बिना है जरूरती थी, परमात्मा के बिना क्या है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम राज कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड है, वे सब का सब अपना प्रकृति, उसमें अपनी कोई चीज नहीं है। खास बात यह है अपनी चीज कोई नहीं है, ना मन है अपना, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना प्रतिजनते भाई वकाश है, ये अपना नहीं है। जैसे पांच भूत नहीं है ऐसे मन भी अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी, अहंकार भी अपना नहीं, अपना प्रकृति है ये। उस अहंकार के साथ एकता कर ली, एकता करके इतना भूल गया कि परमात्मा ही भूल गया, जिस परमात्मा की ये प्रकृति उसको भी भूल गया, बस मैं ही हूँ, शरीर हूँ मैं, ये शरीर मैं हूँ, और इसमें अहम है ये मैं हूँ। आपका आम स्वरूप आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार स्वरूप मान लेंगे तब तक है जर्मन बंधन है, और जब अहंकार से अधिक अहंकार का प्रकाश, अहंकार को दिखाने वाला, अहंकार को दिखाने वाला अहंकार जिस प्रकाश में दिखता है, जिस ज्ञान के अंतर्गत दिखता है, वो ज्ञान आप रूप है। अहंकार रूप आप नहीं है, आप ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, और प्रकाश में दिखता है सब कुछ है। तो वो आम आप नहीं है, वो आम वो व्यापक परमात्मा परमात्मा है, वो अहम ही है, वो ही अंश है, वो संपूर्ण मात्र सृष्टि में अहम आम पकड़ने वाला जो मैपण है, वो मैपण है, उसका शुद्ध अहंकार के बिना ज्ञान हो जाए ये ब्रह्म की प्राप्ति। शुद्ध अहंकार है, उस अंधकार से रहित अपनी सत्ता मात्र का ज्ञान होना ये है ब्रह्म ज्ञान। अपना केवल सत्ता रूप सुस्त है, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, धन मोह निरहंकार सशांति मदी स्थिति ऐसा प्राप्त स्थिति, धर्म मोह निरहंकार ऐसा प्राप्त स्थिति ये ब्रह्म की स्थिति है, ये अहंकार की स्थिति नहीं है। अहंकार की स्थिति संसार है, अहंकार भी अपना नहीं है, निर्मो निरहंकार है, शांतिमती गति। कर्मयोग की आखिरी शांति है, कर्मयोग के बाद में शांति मिलती है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग की शांति मिलती है, तो ये शांति मिलती है। श्री ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, ये ब्राह्मी स्थिति है। मनु सामान्य चेतन सबसे परिपूर्ण है, उसमें अपनी स्थिति हो गई, ये अपरा प्रकृति, और वो होकर के उससे मान ले मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे, ये हुई भक्ति, ये भगवान की भक्ति हुई। अब भगवान वो है सबसे बड़ी परमात्मा है, ये गीता जी का ज्ञान है, कम से कम ये तो हो जाए, ये अपरा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप हो जाए तब हो जाएगा प्रेम, और परमात्मा का स्वरूप न हो उन सबसे बड़े व्यापक परमात्मा है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसमें कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, केवल अपना मत भेद, इसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, उसमें मत भेद रहता है, ये शंकराचार्य मत है, ये रामानाचार्य मत है, ये रवल्लभाचार्य मत है, ऐसे जो मत है अलग अलग ये मत है, ये चैतन्य बाबू का मत है, ये मत भेद रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार है, वो सूक्ष्म अहंकार मिटने से परमात्मा ही हो जाते हैं, वहां फिर मत भेद नहीं रहता। कम से कम इतनी बातों का ज्ञान तो जो शब्द मात्र से ज्ञान ऐसी चीज है, ये प्रक्रिया है गीता के अनुसार, ये प्रक्रिया है, इस तरह ज्ञान तो उठ जाता है ना हरेक हुई वास्तव में, इससे अपना ऊंचा ऊंचा गया है, अहंकार मेरा नहीं, अहंकार प्रकृति का है, अहंकार का प्रकाश ही वो मेरा स्वरूप है, जिस स्वरूप के अंदर का अहम अहम पर अहम भान होता है, अहम का प्रकाशक है, अहम का ज्ञापक है, अहम को जानने वाला है, अहंकार को उद्बुद्ध करने वाला है, अहंकार को जानने वाला वो अपना स्वरूप है, वो स्वरूप है, वो ब्राह्मी स्थिति है, वो ब्रह्म की प्राप्ति है, वो तत्व की प्राप्ति है, वो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान से अगाड़ी भक्ति है, तो वो किस अंश है, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की तरफ ये है ज्ञान का, इस ज्ञान ज्ञान भक्ति को अवलोकन बताया, लोकेश विधा निष्ठा, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योगी साक्षाराम कर्मयोग योगी नाम। तो कर्मयोग जड़ जड़ता को लेकर कर्मयोग, अचेतनता को लेकर ज्ञान योग, और दोनों के मालिक को लेकर भक्ति योग। कम से कम कम से कम कम से कम इतना ज्ञान तो हरेक गुरु जी सावत सातवा दिन व्याख्या है, यदि ज्ञान आपको सबको होना चाहिए, यही ज्ञान है। वो ज्ञान में स्थिति है, वो जीवन मुक्त हो गया, वो उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, उसमें मत भेज देते हैं, उसमें आगारी चलाई भक्ति में वो फिर मत भेद नहीं रहेंगे। भक्ति में मत क्या है, ज्ञान में है द्वैत और भक्ति में अद्वैत, ये नई बात नहीं। भक्ति में अद्वैत सद सत्ता हमारे बिना, सत असत हम ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, प्रकृति पुरुषम जब विद्य नारी भाव भी, ज्ञान का वर्णन है जहां प्रकृति और दो है, और भक्ति के कहते सत असत में ही हूं कि असत है वो प्रकृति है, सत है वो प्रकृति है। उस प्रकृति को मुख्य मान करके चलते हैं तो बंधन, अरे वो भगवान की शक्ति मांग सेवा करते होते साक्षात इतनी बात है ये। अब जो परिशिष्ट लिखा किताब है उसमें साफ है, वर्ण है अच्छी तरह से, पर प्रगति क्या है, अप्रगति क्या है, इस वर्ण में वहां है तो वो में बड़ा खुलासा हुआ है। अरे वहा परिशिष्ट अलग भी छपा हुआ है, वो कुछ आ ही गया है, नमूना देखना देख लेना, अब दो चार पुस्तक होगा वहां पर तीन कुछ आई है, तीनों एक समय एक एक पुस्तक समय, और तीनों को साथ में संगली में साथ में है, पर आठ दस नौ आठ दस दस तो गया नौ दस गया। सत्संग होते होते पूरी सफर आ जा गई, उम्मीद है ऐसी सब रही, आठ नौ अध्याय में सब है सब रही, बड़े तत्परता से छाप रहे अच्छी तरह से। तो परिशिष्ट और निषेध हो जाएगी तो उन लोगों की तरह ठीक हो जाएगी। कितना अर्थ भरा है गीता में, इसे कोई पार नहीं है, जो यो अध्ययन करे जो तो कम से कम तत्व हमको बोध होना चाहिए। हमें गीता पढ़ते हैं सत्संग करते हैं तो इतना ज्ञान होना चाहिए, अपराप्रगति है पराप्रगति है। ये दम धारियते जगत साफ जगत लिखा है, अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धारियते जगत, या इदम जगत धारियते, जिसे प्रकृति पराप्रकृति ने जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत इनकी दृष्टि में ही है, ना तो ईश्वर की दृष्टि में है ना तो महात्मा की दृष्टि में है, जीव की दृष्टि में है, इसे जगत को धारण कर रखा है। तो पराप्रकृति अपना मैं नहीं हूँ, पृथ्वी जो तेज नहीं हूँ, अब संसार की सेवा करनी हो कर्मियों क्या है संसार की सेवा, उन्हीं कर्मों से भगवान की सेवा भगवान पूजन हो जाएगा और मनुष्य का कर्तव्य हो जाए। तीन है उसमें, मनुष्य का तो होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करना, वो कर दिया कई सेवा दुनिया के लिए सेवा, और दुनिया की सेवा कामना हो ही सकती। हमारे देखो कठिनता ये पड़ती है, कामना का त्याग कैसे करे, ऐसी प्रक्रिया देखने के बाद में कामना है ही नहीं, संसार की वस्तु संसार को देगी कामना का हक ही नहीं लगता हमारा, हमारी वस्तु हम दें तो कामना चाहे, हमारी वस्तु है ही नहीं, संसार की वस्तु है संसार को दे दी तो कर्तव्य हो गया पालन, तो अपने निर्णय हो गया कामना किस बात की, और अपने आप को परमात्मा का से परमात्मा का अर्पण कर दिया तो परमात्मा प्रेम हो जाएगा, तो परमात्मा से कामना किसी ना, परमात्मा से कामना है ना संसार कामना है, साफ साफ थी साफ साफ ऐसी एकदम। तो अपने प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाभव ये धंधारी जगत ये योनि भूतानी सर्वाणी, ऐसे प्राणी है दो है परा अपरा तो शरीर, अपरा तो शरीर और परा है जीवात्मा चेतन, वो है परा प्रकृति, दोनों प्रकृतियां है, ये दोनों प्रकृति परमात्मा है। अब दोनों में जो संसार का काम करना है वो मनुष्य तो कर्तव्य है, संसार की सेवा है प्रकृति परमात्मा का करनी है पूजन। भूता नाम ये सर्विदम स्वकर्मणा तम व्यर्ज सिद्धि में अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजन करके परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो भगवान की कैसे विजय सब जो खाना पीना आदि सब भगवान के अर्पण करो पूजा हो जाएगी। एक नाथ जी महाराज ने एकादश में तो लिखा है आप पूरा कूड़ा कचरा फेंक वो भी भगवान अर्पण करो वो भक्ति हो जाएगी। कर कूड़ा कचरा इकट्ठा करके फेंका भगवान के अर्पण में फेंक दो वह भक्ति हुई। किसी शुभ बात है खाता पीना है भगवत भगवान ही भक्ति है, भोजन करता भगवान सोता फैता भगवान भक्ति, सोता हूँ भगवान भक्ति, बैठा हूँ भगवान की भक्ति, काम करता हूँ भगवान की भक्ति, सब भगवान की भक्ति, सब भगवान की भक्ति, अपने कर्तव्य का पालन हो गया भगवान की भक्ति हो गई। ऊंचे से ऊंची वासुदेव सर्व स्थिति हो जाए सीधी सीधी बात है एकदम सबको परमात्मा की चीज है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति परमात्मा की है केवल गीता के अनुसार से इतनी शुभ बात है सरल बात है। अपना अभिमान करता है अपना सुख आता है ये बाधा है, बाधा सुखा सुखती है। सुखा कौन सी कौन सी तो विषय इंद्रिय से योग आते हैं विषय इंद्रिय संयोग ये राजसी सुख होता है मोक्ष पर है ना। केवल केवल परमात्मा का है तो इस तरह से इसे उपरा होकर अपने ऐसी हुई है गलती बड़ी बड़ी भारी गलती मूल में जो संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया ये खास दंड है। खास रोना दुख पाना इस बात है जो ये संसार की है प्रकृति अपरा प्रकृति संसार की वो है परमात्मा की उसको मान लिया अपने शरीर मेरा है मैं ही शरीर हूँ। शरीर में तीन बात है शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा भी नहीं है आप है स्वयं परमात्मा का है अरे मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है ये प्रकृति में स्थित है उसको अपना मान लिया शरीर को मैं मान लिया शरीर को मैं नहीं मान शरीर को मेरा मान लिया फिर मेरा मान लिया फिर मेरे लिए मान लिया ये मेरे लिए नहीं है शरीर अपने मेरे लिए नहीं है शरीर है संसार के लिए संसार का ही है संसार के लिए है। यह बात थोड़ी गहरी है संसार संसार का है शरीर संसार के लिए है मेरे लिए है ही नहीं मेरे लिए है ही नहीं मेरे लिए माना यही बंधन है ये खास बंधन है मेरे लिए है नहीं शरीर शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है ये बाधा काल रही है कि जगह जगह आते मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो परमात्मा के लिए मनुष्य शरीर है तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला इस वास्ते मेरा है मेरे लिए है परमात्मा की प्राप्ति करने वाला नहीं है। इनको मेरापन छोड़ने से शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती शरीर में मैंपन छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है ये खास बात है। शास्त्रों में जगह जगह शरीर के द्वारा प्राप्ति हुई परमात्मा की जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। जड़ चीज में नहीं हो मैं चेतन हूं तब प्राप्ति होती है। जितने साधन होते हैं प्राय करके जड़ का जड़ता को साथ लेकर के समन्वय मन निर्देशाधन ध्यान समाधि सब जड़ता को साथ लेकर के है वास्तव में जड़ता के साथ जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती जड़ता के त्याग से चेतन में प्राप्ति जड़ता का त्याग प्राप्ति किसी हो बताओ चेतन की सेवा और क्या होगा। इस जड़ता को अपना मान लिया यही गलती हुई है। संसार की चीज को तो अपने मान लिया और अपना जो परमात्मा उसे भूल गए। परमात्मा है कि नहीं वो तो भूल गए। जो अपना खास है हमारा परमात्मा का अंश है, हम सब परमात्मा का अंश है। छोटा बड़ा पापी पुण्यात्मा कसाई वो भी परमात्मा का है। भाई और बहन सब परमात्मा का अंश है। ए बहन भाई है तो चोरा है, ऊपर का चोरा भीतर से सब परमात्मा का अंश है। मई बार सो जीव लोग जीव भूत सनातना परमात्मा का अंश, हम परमात्मा के है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति ये अपने घर की बात, और संसार की प्राप्ति ये घर की नहीं, अपने नहीं है। मानी हुई है कि हम संसारी है, जन्म मरने वाले परमात्मा की उद्योग करेंगे, प्राप्त करेंगे तब करें। अरे नहीं, परमात्मा का अंश का साक्षात परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। अब परमात्मा के साथ जो अपना मान लेना है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मामूली नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरा है, परमात्मा का नाम अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छा लगे, भगवान की गुण अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान का रहस्य अच्छा लगे, भगवान की बात मात्र बोले, भगवान का संसार है इस बात संसार भी प्रिय लगे, भगवान के नाते संसार और मतलब वो नहीं होगा। अपने को सुख लेना चाहिए, भगवान का है इस बात संसार की सेवा करो। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम ही बात है। बहुत कम संत हुए ऐसे जो अहंकार से रहित हुए, शरीर को साथ में लेकर के माता हुए, सैकड़ों हजारों शरीर को साथ में लेकर के शरीर में खरचक्र भेदिया, बहुत भेदिया, बहुत खरचक्र भेदिया, जागृति करी सरबड़े। ये सब शरीर के अंतर्गत है, शरीर मात्र प्रकृति का है, ये हमारा है ही नहीं। ना शरीर में वो, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, ये केवल संसार के लिए है। केवल संसार के लिए खर्च करते कम योग हो गया, अरे आप हो गए ज्ञान योग हो गया, भगवत भक्ति अर्पण भक्ति योग हो गया। सीधी सीधी सरल बात है, ज्ञानम ते हो सब ज्ञानम, ये सातवें अध्याय आदम कहता विज्ञान सहित मैं ज्ञान कहता हूं, विज्ञान सहित ज्ञान। बहुत सुंदर विचार है, बड़ा अच्छा विचार है। गीता जी का मनन करो, गीता जी के भाव का मनन करो, बहुत सृजन विचार सृजन भीतर में एकदम। ये थे सातवे भाव है, सब मेरे से होते हैं, पर मेरे में ना कोई सात्विक राजतामस है, ना मैं राजतामस हूं, न तो हम तेज होते मई मेरे के सिवाय वही मेरी परमात्मा से उसमें है। सब कल्याण करने वाला सब कहने की बात, अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान, और परा प्रकृति संसार की सेवा कर दी, कामना सतही को कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को अर्पण कर दी, और आपने खुद परमात्मा का चीज परमात्मा अर्पण कर दिया, कामना किस बात की। आप लोग आप जाने, हमें तो कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम था, कामना का त्याग बड़ा कठिन है, इस समझ कठिन है ही, कामना का कामना करनी भी मानी है, त्याग है ही संसारी चीज, स्वयं है ही परमात्मा का, अपने आप को परमात्मा अर्पण कर दिया, संसार मात्र परमात्मा का अर्पण कर दिया, परमात्मा जी है, अपनी चीज ही नहीं है, अपने कोई काम नहीं है। कितनी सरल बात, कितनी शोभ है, बड़ी कठिन बात, हमें तो बड़ी कठिन मालूम दी थी, आप लोग जाने, कामना कहते थे कामना त्याग बड़ा कठिन है, अरे कामना तो बेईमानी है, कामना कर रही कामना का त्याग है, ईमानदारी है, असली अपना कामना अपने किस करी, संसार की संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, मौज हो गई, अपने तो आप हती मिट गई, आप सभी अपने तरफ से आप मिट गई, जैसे मान के जाना है। बड़ी सीधी सरल बात, सुगम बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 11 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।